hakuna kitu ambacho kitaweza kutuokoa sisi na kutuletea maendeleo katika dini yetu isipokuwa kusoma. Kama ambavyo hatuwezi kupata maendeleo katika dunia bila kusoma, kusoma mambo ya kuleta maendeleo. Kitaka mpate madaktari sasa hivi, mabingwa au wa kawaida, lazima kusoma. Kitaka mpate wahandisi wa aina mbalimbali, lazima kusoma. Kitaka mpate wachumi, lazima msome. Vile vile kwenye dini yetu, kitaka kila mmoja elimike, angalau kuwa na elimu ile ya kawaida katika mambo ya msingi yanayomhusu katika siku yake, lazima asome. Na kusoma si lazima kwamba kila mmoja akisoma lazima awe shekhe mkubwa, la, isipokuwa kuna kusoma kufahamu mambo ya msingi ya dini yako. Hilo ndio jambo la msingi ambalo tunatilia mkazo. Kwa hiyo misikiti inahitajika iwe ni sehemu ya kuelimisha watu. Sasa kwa kuwa ndio tunaanza, na leo ndio siku ya kwanza, na huko mbele zitakuja ratiba mbalimbali zinazohusiana na masala ya kusoma, kina baba, kina mama, watoto na watu wa kwanza ambao wanahitajika wafaidike na hilo ni watu wa mtaa huu na wengineo ambao watapenda kuja kusoma. Tumeona tuongelee mada hii inayohusu umuhimu wa elimu na kuona faida za kusoma ilmu shar'i, elimu ya dini yetu, kwa sababu kuna watu wanadhani kwamba kusoma ilmu ya kisheria hakumhusu kila mtu. Nadhani kwamba hili ni jukumu la baadhi ya watu, ama wengine haiwahusu. Matokeo yake watu wanashindwa kufanya ibada kwa sababu anakuambia mimi sijui kusoma. Yaani mtu hajui kusoma hata Surat Fatiha. Matokeo yake mtu anapata nafasi ya kwenda hija, mfano anapewa nafasi na mtu tajiri mmoja au kiongozi mmoja anampa fursa ya kwenda hija nafasi. Wengine wanazikimbia, anasema mimi nitaenda kusema nini? Sijui chochote. Wengine anachukua anaenda hivyo hivyo hija. Wakifika kule hana anachojua. Ndio kwanza kama atadanganywa basi atadanganyika. Kama atapata bahati nzuri, akipata mtu mzuri wa kumwelekeza atamwelekeza. Kama hatopata kumwelekeza basi ataenda kibugusa bugusa. Wahaka. Kwa hiyo kuna kazi katika kuiaminisha jamii kwamba kusoma elimu yetu ya dini yetu ni jambo la lazima kwa kila mmoja, sio jambo la hiari, hususan katika mambo ambayo watu wanayafanya kila siku katika mambo ya maisha yao. Kuna kuuza, kuna kununua, kuna kutaamali na watu katika miamala mbalimbali. Hii yote itatakana unahitajika usome ili ufahamu njia za kutaamali kisheria na hii miamala. Bali kuna mambo ya kawaida kabisa, kuna mambo ya ndoa ambayo yanaendelea katika maisha ya watu kila siku. Watu wanaoa, wengine wanaolewa, wengine bado wako kwenye ndoa, wengine wanaachana. Je, unajua sheria inasemaje katika haya mambo? Haya yote yanahitaji kusoma. Sasa tuna nadwa hapa ambayo tutakuwa na mashekhe wawili, ambaye Imam Sheikh Yasir pamoja na Sheikh Muhammad Sungi. Hawa watahudhurisha hii mada kwa dakika takriban 15, alafu tutafunga insha Allah. Kila mmoja atazungumzia sehemu inayohusu swala hili la kusoma, na Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshie tuweze kustafidi insha Allah, kunufaika na mada hii. Fadhali Sheikh Yasir, dakika 15.